Пасля такіх спрэчак сябры адчулі, што іх сяброўства дало вялікую расколіну, што іхнія дарогі скіраваны ў розныя бакі, і ніякія гаворкі іх ужо не злучаць. Турсевіч шчыра шкадаваў свайго сябра як чалавека, відавочна ступіўшага на небяспечны шлях, як чалавека, свядома выбраўшага пакуту, астрог і няволю. Чаго ж іншага можна спадзявацца на такім шляху? Чаму ён так робіць? На самоце пытаў самога сябе Турсевіч. І хіба гэта верны шлях? Яго Турсевічаў абавязак перасцерагчы маладзейшага і меней дасведчанага ў жыцці друга ад той небяспекі, па краі якой ён ходзіць. І Турсевіч цвёрда паставіў сабе пагаварыць з Лабановічам аб гэтым, толькі не зараз, калі жарт спрэчак яшчэ не астыў. У сваю чаргу Лабановіч спачуваў Турсевічу як добраму другу дзіцячых і юнацкіх дзён. Перад яго вачамі паўстала Палесся, вандроўка ў Любашава, куды перабіраўся Турсевіч з цельшынскай школы, і іх гутаркі і спрэчкі. Тады спрэчкі не разлучалі іх, а наадварот яшчэ болей умацоўвалі дружбу. Шкада было Турсевіча як чалавека, якога заела мяшчанскае імкненне да спакойнага і сытнага кавалка хлеба і мірнага бестурботнага жыцця. У гэтым імкненні было падабенства між Анцыпікам і Турсевічам. Але ні Лабановіч, ні Турсевіч нічым не выяўлялі гэтых прытоеных пачуццяў адзін да аднаго. Стараліся проста не гаварыць ні аб іх, ні аб тых пазіцыях, на якіх цяпер стаяць яны, як бы нічога асаблівага паміж імі не здарылася. Турсевіч яшчэ болей паглыбіўся ў падрыхтоўку да паступлення ў настаўніцкі інстытут, Лабановіч вандраваў па верханскіх ваколіцах, яшчэ раз наведаў і тую пляцоўку, з якой можна было бачыць зданнёвы замак. Тым часам набліжаўся дзень паездкі ў Мікуцічы, дзе нелегальна збяруцца вясковыя настаўнікі. Там будзе абмяркована праграма іх палітычнай дзейнасці. У краіне ж наспявалі не дужа радасныя падзеі, ўсё болей наглелі сатрапы Мікалая II і вышэй падымалі галаву. Не так ужо многа дамагалася дума ў асобе яе кадэцкай большасці, але і самыя мізэрныя патрабаванні тармазіліся і не выконваліся. У той жа час з усіх канцоў Расіі сяляне слалі ў думу наказы аб зямлі, накіроўвалі ў Петербург сваіх хатакоў, патрабуючы неадкладна вырашыць пытанне аб надзяленні зямлёю безземельных і малазямельных. Частка думскіх дэпутатаў, пераважна сялянскіх, прапанавала звярнуцца з думскай трыбуны да ўсіх сялян з заклікам аказаць дапамогу думе ў барацьбе з царызмам. Кадэцкая большасць на гэта не пайшла. Ды як магла яна пайсці, калі самі кадэты былі тыя ж памешчыкі і прадстаўнікі буржуазнай інтэлігенцыі? Яны рабілі запросы міністрам, шумелі. Міністры ж або зусім не адказвалі, або са свайго боку пагражалі, і іхняя пагроза была больш дзейсная. Упарта насіліся чуткі аб роспуску думы. На гэты час быў назначаны новы міністр унутраных спраў Гарамыкін. Яшчэ не паспеў ён увайсці ў сваю ролю, а ўжо з'явіўся верш: «Мілый друг, не верь надежде, Гарамыкіну не верь, горе мыкали мы прежде, горе мыкаем теперь». Пакуль у дзяржаўнай думе важыліся напісаць зварот да народа, да сялян царскай Расіі звярнуўся ніхто іншы, як сам Гарамыкін. Калі ў сялян і былі яшчэ надзеі атрымаць праз думу зямлю, дык гарамыкінскі зварот, азварачаўся ён ад імя ўрада, развеяў гэтыя надзеі ў прах. Гарамыкін перасцерагаў сялянства ад празмернай прагі да зямлі, ад паспешнага імкнення авалодаць ёй у самы кароткі час, бо сяляне, бач, як дзеці, часта не разумеюць таго, чаго яны хочуць. Грамыкін утлумачваў народу, што цар і яго слугі заўсёды клапаціліся і будуць надалей клапаціцца аб народзе, бо не забываюць яго інтарэсу. Развязаць жа з аднаго маху такое пытанне, як зямельнае, нельга, бо яно вельмі і вельмі складанае. І не трэба верыць тым крыкунам, што абяцаюць народу залатыя горы. Всё прыйдзе ў свой час. Вось гэта рэальная і знаёмая палітыка, думаў Лабановіч, чытаючы гарамыкінскі зварот. Але як народ успрыме яе? Рэшткі веры ў дзяржаўную думу, якія яшчэ тлелі ў свядомасці настаўніка, цяпер былі разбіты. Ён яшчэ болей пераканаўся ў тым, што ў спрэчцы з Турсевічам праўда была на яго баку, на баку Лабановіча. І тут ён ужо каторы раз мімаволі прыгадаў тую пляцоўку, з якой так прыгожа вырысоўваўся ў смужнай далечыні зданнёвы замак. Ці не была і сама надзея на дзяржаўную думу такая ж ілюзія, як і той неіснуючы замак? Гарамыкінскі зварот да народа зрабіў нядобрае ўражанне на Лабановіча. Асабліва непрыемна, што гэта адбылося амаль напярэдадні паездкі ў Мікуцічы. Чорная рэакцыя націскае ўсё мацней, як адаб'ецца яна на сходзе вясковых настаўнікаў на іх настроі. Ці не нагоніць страху і ці не астудзіць яна гарачых парываў неспакушаных у барацьбе таварышаў? Была вялікая патрэба перакінуцца жывым словам, падзяліцца думкамі з блізкім чалавекам. Больш блізкага чалавека, як Турсевіч, у Лабановіча тут не было. Праўда, яны паспрачаліся і зусім не сышліся ў поглядах на дзяржаўную думу і на палітычную барацьбу. Але ж спрэчка не сварка і дружбы не разбіла, хоць і зрабіла ў ёй шчыліну. Пэўныя часіны дня сябры сходзіліся на кватэры. Гэта быў час снедання, абеду, вячэры і познія летнія вечары. «Можа, ты маеш ахвоту прагуляцца са мною па дарозе на шабуні?» неўзабаве запытаў Лабановіч Турсевіча. Эту прапанову Турсевіч зразумеў, як захады з боку сябра вярнуць згоду і ранейшую дружбу паміж імі, што як-ніяк былі парушаны нядаўнімі спрэчкамі. «А што гэта за дарога такая, ды яшчэ на шабуні?» – запытаў Турсевіч. Было відавочна, што ён нічога не мае супраць пагулянкі. Па нейкай дзіўнай асацыяцыі Лабановічу прыгадаўся адзін евангельскі эпізод. На запытанне Турсевіча ён жартліва адказаў: «Перад тым, як ісці на пропаведь, Христос пасціў 40 дзён і 40 начэй. Пасля гэтага ён пайшоў у пустэлю памаліцца. Там сустрэў яго д'ябал. Д'ябал пачаў спакушаць Христа. Ён узвёў яго на высокую гару, паказаў усе царствы на зямлі і ўсе іх багацці. «Всё гэта я аддам табе», – сказаў д'ябал, – «калі ты паклонішся мне». Што адказаў Христос д'яблу, ты ведаеш? «Кланяцца можна толькі Богу». І адагнаў спакусніка прэч: «Я, вядома, не д'ябал, а ты не Христос, і нічога табе не абяцаю, апроч аднаго. Я пакажу табе цуд прыроды». Турсевіч насцярожыўся. У нязвыклым адказе прыяцелю ён пачуў намёк на нейкую прытоеную закавыку, што насіў сэрцы Лабановіч. «Пры чым жа тут д'ябал і Христос, пропаведь і спакуса?» – пацікавіўся ён. «Ну, ведаеш, аналогія, праўда, вельмі далёкая. Д'ябал узвёў Христа на высокую гару, а я цябе хачу павесці на ўзвышак. адкуль усё далёка відаць і паказаць нешта падобнае да міражу. Ну ладно, давай пойдзем, пабачым, што там за міраж, цуд прыроды, згадзіўся Турсевіч. Яму хацелася прайсціся па Верханскай вуліцы і паглядзець на сяло, якога ён яшчэ толкам не бачыў. Не паспелі яны адысціся і 100 крокаў ад школы, як напаткаўся памочнік пісара Хрыпач. Хрыпача таксама, як і саву, рэдка здаралася бачыць у дзень. Ён амаль ніколі не бываў цвярозы, а заўсёды або моцна п'яны, або добра падвыпіўшы. Цяпер ён быў проста падвыпіўшы. Не даходзячы 3 крокаў, Хрыпач зняў кепку і галантна пакланіўся настаўніку. Гэта быў ужо стараваты чалавечак невысокага росту, сінявата-шэрыя вочкі яго бегалі, як у злодзея. Пасівелая бародка, акуратна падстрыжаная, надавала яму выгляд местачковага адваката, якім ён па сутнасці і быў. Апроч свае работы на пасадзе памочніка пісара, Хрыпач пісаў розныя прашэнні, скаргі, што складала значны прыбытак у бюджэце валаснога прапойцы. Таксама папісваў і ў мясцовых чарнасоценных лістках, стоячы на пазіцыі ісцінна-рускага чалавека. «Прасвяціцелем народа, маё ніжэйшае», – сказаў Хрыпач, падаючы руку Лабановічу, а затым і Турсевічу. «Хрыпач, маё прозвішча», – сказаў ён пры гэтым. «Ну, дык што? Крамольная дума дажывае свае апошнія дзянёчкі? Верце мне!» Чыталі зварот да народа міністра Грамыкіна? Галава? Ха-ха! Светлая галава, правда? А, па-моему, у вас, Мікодым Палуяктавіч, галава светлейшая, чым у Грамыкіна, азваўся Лабановіч. Хрыпач абедзвюма рукамі паціснуў яму руку. Што вы, што вы? Я бледны цень яго. Хіба можна раўняць мяне з такім высокапастаўленым чалавекам? Настаўнікі пайшлі далей, Хрыпач падаўся ў бок воласці, ішоў і напаўголаса спяваў: «Эх, ты Русь, Русь святая!» Ось такая поскудь, такія паразіты ёсць апора царскага трона, казаў Лабановіч. А нюх у яго ёсць, думу разгоняць. Цябе ж гэта не павінна балюча абыходзіць, заўважыў Турсевіч. Ніякага значэння яе ты не прызнаеш. Справа не ў думе, а ў тым, што царскія каты забіраюць сілу. Да я прыгадваю адзін верш, які дужа люблю. Как февраль не зліся, как ты март не хмурся, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет. У гутарцы на тэмы дня падышлі яны да таго пункта на ўзвышшы, адкуль вырысоўваўся замак. Лабановіч спыніўся, сказаўшы: «Стой!» і зірнуў супрацьлеглы бок. Ці то ён спыніўся не на тым месцы, ці то была іншая празрыстасць паветра, ці, можа, і хваляванне самога Лабановіча было таму прычынаю, ды толькі на гэты раз паасобныя часткі замка не зліваліся в адно цэлае і не давалі чаканага ўяўлення. Збянтэжаны Лабановіч азірнуўся па баках, ступіў крокі 2 наперад, потым падаўся назад, не зводзячы вачэй з той далечы, дзе раней выступаў замак. «Што з табою?» – запытаў Турсевіч. «Ці ты надумаўся кадрыль танцаваць?» Лабановіч, здавалася, не чуў запытання сябра і ўсё тупаў, то падаючыся наперад, то адступаючы назад. «Во-во-во-во-во, з гэтага месца!» – узрадавана сказаў Лабановіч. «Ідзітка, зірні!» Ён добра бачыў контуры замка, вежы і купал на адной з іх. Турсевіч падышоў, стаў углядацца ў тое месца, што паказваў сябра. Нічога не бачу, сказаў ён. Ды ты прыгледзь, унь там. Ну унь там, бач, вежы. Жартаўнік ты, засмеяўся Турсевіч. Ну бачу, стаяць дрэвы на рознай адлегласці, узгорачкі паміж імі. Ці то вочы твае падгулялі, ці занадта развіта ўяўленне? Значыцца, здольнасць успрымання ў нас розная, сказаў Лабановіч. А я хацеў сказаць табе: вось ён, ілюзорны замак. Ці не ёсць такая ж ілюзія і дзяржаўная дума? Не выйшлася, эфекту не атрымалася. Прашу прабачыць. Як гэта не бачыш ты таго, што так ясна стаіць у маіх вачах?